Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σε. Βασιλέα Φουράν, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρού και τα πάντα πληρών. Ο Σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ήρθε και σκύρωσε εν ημίν. Και καθάρισον ημάς ο πάς κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημίν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους ανήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον, και δι' αυτόν την οικουμένης αγυνεύσας φιλάνθρωπε δόξα. Τη χάρη του Θεού φτάσαμε και στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και συνεχίζουμε αυτά τα θέματα που κάνουμε για την οικογένεια και για την αγωγή των παιδιών, τα οποία από ό,τι ακούω και από ό,τι έχω καταλάβει χρειάζονται πάρα πολύ να τα κάνουμε σε εσάς που είστε ακόμα πριν από το έγκαμο βίο, για να μην κάνουμε τα ίδια λάθη που κάνουμε αυτοί που ξεκίνησαν χωρίς αυτή τη γνώση, η οποία είναι μια γνώση από τον Χριστό μας και από τους Αγίους Πατέρες και βασικά από τον Άγιο Ιωάννη του Χρυσόστομο, που εδώ και 1600 χρόνια μας άφησε αυτά τα υπέροχα κείμενα, τα καθοδηγητικά για τους γονείς, όπως αυτό το λόγο περί καινοδοξίας και πώς πρέπει οι γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους. Λέγαμε την προηγούμενη φορά για το ποιο ρόλο παίζει ο πατέρας και η μητέρα στην ανατροφή των παιδιών και ότι τα παιδιά ουσιαστικά αντιγράφουν τους γονείς. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία η εκλογή του συζύγου, ποιον θα διαλέξουμε για σύντροφο στη ζωή μας. Έχει τεράστια σημασία στην αγωγή των παιδιών. Και από εκεί αρχίζει η αγωγή των παιδιών. Βέβαια, ουσιαστικά παίζει ρόλο και η αγωγή που έχουμε πάρει εμείς. Και η αγωγή που εμείς κάναμε στην ψυχή μας μέχρι τότε. Πώς εργαστήκαμε στην προσπάθεια να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, να καθαρίσουμε την καρδιά μας, να καθαρίσουμε την ύπαρξή μας, έτσι ώστε να σκηνώσει η χάρη του Θεού και να έρθει αυτό που λένε οι πατέρες ο φωτισμός. Ο πατήρ Προσφύριος έλεγε ότι ο εξαγιασμός των γονέων είναι η λύση όλων των προβλημάτων των παιδιών. Και ένας τρόπος, λέει, υπάρχει για να μην έχουμε προβλήματα με τα παιδιά μας και αυτός ο τρόπος είναι η αγιότητα. Δες, λέει, ένα μικρό μωράκι πως από τη στιγμή που θα μπεις μέσα θα καρφώσει το βλέμμα του πάνω σου και θα σε ακτινογραφήσει. Και σε λίγα δευτερόλεπτα έχει καταλάβει με ποιον έχει να κάνει. Τα παιδιά λοιπόν μας ψυχολογούν, μας καταλαβαίνουν και μας μιμούνται. Έτσι οι γονείς δημιουργούν μια περιραίωσα ατμόσφαιρα. Και σήμερα σκέφτηκα να πούμε, θα είναι και το θέμα μας, ποιος είναι ο ορθός βίος. Τι σημαίνει ορθός βίος, ορθή ζωή. Αφού τα παιδιά μιμούνται τη ζωή των γονέων, πρέπει να πούμε ποια πρέπει να είναι η ορθή ζωή των γονέων. Τι σημαίνει ότι οι γονείς ζουν σωστά, ώστε να δώσουν ένα σωστό πρότυπο ζωής στα παιδιά. Βεβαίως τα παιδιά μιμούνται ακόμα και τα πιο εξωτερικά πράγματα, έτσι, και τον τρόπο που μιλάει ο πατέρας ή η μητέρα και ενδεχομένως κάποιες συνήθειες δευτερεύουσες, αλλά τις μιμούνται και αυτές. Αλλά κυρίως τα παιδιά, ξέρετε, μιμούνται τον όλο τρόπο σκέψης και ζωής των γονέων τους. Και γι' αυτό βλέπουμε, ας πούμε, στην πράξη γονείς οι οποίοι είναι εγκρατείς, είναι αγνοί, είναι καθαροί, έχουν προσοχή στην ηθική, στην ηθική τους, έτσι, δεν ζουν ανήθικη ζωή. Κατά κανόν και τα παιδιά τους μιμούνται σε αυτό, έτσι, και έχουν και τα παιδιά μια ζωή σωστή, ηθική και εγκρατή. Το πρώτο πρέπει να πούμε για τον ορθό βίο, ποιος είναι ο ορθός βίος των γονέων, αυτό είναι το θέμα μας, είναι ότι οι γονείς θα πρέπει να έχουν ένα κοινό πνευματικό για να υπάρχει σωστή ζωή. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή αναφορά, να υπάρχει το ίδιο κέντρο, και το κέντρο βεβαίως δεν θα είναι ένας άνθρωπος, αλλά θα είναι ο Χριστός. Το κέντρο το Α και το Ω, και στον κάθε χριστιανό αλλά και στην οικογένεια θα πρέπει να είναι ο Χριστός πάντα. Και οι γονείς δεν πρέπει να το ξεχνάνε αυτό. Και όταν αργότερα θα έρθουν τα παιδιά, θα πρέπει να καταλάβουν και να εμπνεύσουν και στα παιδιά ότι εμείς δεν έχουμε κέντρο, ξέρω, τον μπαμπά και τη μαμά, αλλά έχουμε κέντρο τον Χριστό. Ακόμα και αν φαίνεται ότι τα παιδιά εξαρτώνται πολύ από τους γονείς και σχεδόν είναι σαν Θεός οι γονείς για τα παιδιά, όμως δεν πρέπει οι γονείς να το δέχονται αυτό και να, ας το πούμε, να αυτοθεώνονται και να δέχονται αυτή την λατρεία μερικές φορές ή την προσκόλληση που δείχνουν τα παιδιά στους γονείς, σαν να μην υπάρχει Θεός. Πρέπει να δείχνουν στα παιδιά τον Θεό και να λένε, παιδιά, όχι εμάς, τον Θεό πρέπει να αγαπάμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Και μετά τους γονείς μας. Και μετά εμάς. Το κέντρο λοιπόν θα πρέπει να είναι ο Θεός και μετά Θεός είναι ο πνευματικός, ο οποίος δείχνει τον Θεό. Μας δείχνει πώς θα βρούμε τον Θεό, είναι ο οδηγός μας, μας παίρνει από το χέρι και μας οδηγεί. Και αν εμείς βρούμε τον Θεό, έτσι οι γονείς, τότε και τα παιδιά εύκολα θα βρουν και αυτά τον Θεό. Ο γέροντας πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι ο καλύτερος, ότι πρέπει οι γονείς να φροντίζουν ώστε να έχουν τον ίδιο πνευματικό, όπως συμβαίνει, λέει, με δύο ξύλα, τα οποία πρέπει να πλαναριστούν από τον ίδιο μαραγκό, με την ίδια πλάνη. Δεν πρέπει να φτιάξεις, έλεγε, το παράθυρο, ξέρω, στη Θεσσαλονίκη και την κάσα να τη φτιάξεις, ξέρω εγώ, στην Ουρανούπολη. Δεν θα ταιριάζει. Πρέπει ο ίδιος μαραγκός με το ίδιο εργαλείο να πλανάρει και τους δύο, έτσι ώστε να ταιριάξουν. Και θεωρούσε ότι ο πνευματικός είναι ο καλύτερος σύμβουλος στο ανδρόγυνο και ο καλύτερος γιατρός. Γιατί δυστυχώς πολλοί καλοθελητές, ξέρετε, μπαίνουν στην οικογένεια μέσα και την καταστρέφουν. Και πολλές οικογένειες διαλύονται εξαιτίας αυτών των καλοθελητών που τάχα τις πάνε για να βοηθήσουν την οικογένεια και τη διαλύουν. Και ποιοι είναι αυτοί οι καλοθελητές? Μπορεί να είναι οι γονείς του ενός ή του άλλου, οι πεθεροί, οι πεθερές. Μπορεί να είναι αδέρφια, μπορεί να είναι χίλιοι δύο άνθρωποι, μπορεί να είναι ψυχολόγος, τα άλλα. Πολλές φορές πάνε και εν τη αγνία τους, εν τη εθελότητή τους οι γονείς να συμβουλευτούν και να ακούνε εκεί ανήκουν στα πράγματα. Επίσης, τόνιζε ο γέροντας ότι και όλη η οικογένεια θα πρέπει να έχει το ίδιο πνευματικό. Δηλαδή, όταν θα έρθουν και τα παιδιά στη ζωή, στον κόσμο, θα πρέπει και αυτά να βγουν στο πνευματικό που έχουν οι γονείς. Και μάλιστα από πολύ μικρά να αρχίσουν και αυτά να εξομολογούνται, έλεγε ο γέροντας, από το δημοτικό σχολείο. Και εγώ τις έλεγα σήμερα και πριν ακόμα, και πριν πάνε στο δημοτικό. Θα πει στο 4χρονο παιδάκι, έχει να πει πράγματα, έχει να πει. Και το βλέπω στην πράξη ότι έχουν να πούνε, ξέρετε, διότι δυστυχώς τα παιδιά είναι πολύ σήμερα φορτισμένα με αρνητικά ερεθίσματα. και οπτικά και ακουστικά από την τηλεόραση. Και δυστυχώς πολλά από αυτά που βλέπουν τα κάνουν κιόλας. Δυστυχώς. Και νιώθουν αυτό το βάρος και την ανάγκη της αμαρτωλότητας και, την ανάγκη να εξομολογηθούν. Και είναι και η καλύτερη ηλικία να αρχίσουν τα παιδιά να αγαπάνε το μυστήριο της εξομολόγησης, τη μετάνοια, παρά να τα περιμένουμε στην εφηβεία, όπου ναι μεν οριμάζει η κρίση τους, αλλά στον χρόνο γίνεται και η επανάσταση και δεν ακούνε πλέον τα παιδιά. Και όπως έγινε ο πατήριος Πορφύριος, τότε έχει πετάξει το πουλάκι. Και άμα φύγει το πουλάκι από το κλουβί, δύσκολο το ξαναβάζει μέσα. Και πολλοί γονείς έρχονται και μου λένε, πάντα το παιδί μου χάνεται. Πόσο είναι το παιδί σου, 16-17, τώρα θυμήθηκες το παιδί σου. Τώρα μόνο προσευχή μπορεί να κάνεις. Ενώ όταν είναι υπάκουο και όταν είναι έτσι κολλημένο στους γονείς, τότε είναι η κατάλληλη και να το πας στο Θεό, στο πνευματικό, να το μάθει να μετανοεί και να εξομολογείται. Η υπακοή στο πνευματικό θα οδηγήσει στην ταπείνωση, η οποία είναι η πρώτη αρετή, έτσι, η βασική αρετή, το θεμέλιο. Γι' αυτό και ο Χριστός μας στους μακαρισμούς τη βάζει πρώτη, μακάρι η πτωχή του πνεύματι. Η πτωχή του πνεύματι δεν είναι η αφιλής, είναι οι ταπεινόφρονες. Και είναι πρώτη που μακαρίζονται, γιατί η βάση, το θεμέλιο του πνευματικού οικοδομήματος είναι η ταπεινοφροσύνη. Και από εκεί κανείς αρχίζει και χτίζει μετά όλο το πνευματικό του οικοδόμημα, το πνευματικό του σπίτι θα λέγαμε. Έτσι και τα παιδιά όταν μάθουν από μικρά να υπακούν, είναι το καλύτερο θεμέλιο για, για το χτίσιμο της προσωπικότητάς τους. Και βέβαια πρέπει να μάθουν να υπακούν στον Θεό και βεβαίως μετά στο πνευματικό, στους γονείς και μεταξύ τους να κάνουν υπακοή και σε όλο τον κόσμο εκτός αμαρτίας βέβαια. Και πρότυπο σε όλα αυτά είναι ο Χριστός μας, ο οποίος έκανε υπακοή στους νομιζόμενους, ας πούμε, γονείς του, βέβαια στη μητέρα του και στον νομιζόμενο πατέρα του, στον Άγιο Ιωσήφ, όσο ζούσε ο Άγιος Ιωσήφ, και στην Παναγία, τη μητέρα του βεβαίω, η οποία έζησε και μετά από την ανάληψη και στην οποία έκανε υπακοή μέχρι τα 30 του χρόνια. Ενώ ο νόμος έλεγε μέχρι τα 18, όπως και σήμερα. Όμως ο Κύριος παρέτεινε τον χρόνο της υπακοής. Γιατί ήθελε να μας διδάξει ακριβώς ότι και εμείς πρέπει να υπακούουμε και στους γονείς μας και στους πνευματικούς μας και ο ένας τον άλλον. Όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος, υπακούεται αλλήλεις, ο ένας να υποτάσσεται στον άλλον, έτσι ώστε να μιμηθούμε τον Χριστό μας, ο οποίος είναι ο πρώτος υποτακτικός, Θεός και όμως έκανε υπακοή σε ανθρώπους και στον ουρανής πατέρα του έκανε τέλεια υπακοή, η οποία έφτασε μέχρι θανάτου, σταυρικού θανάτου. Γι' αυτό και ο Θεός τον υπερήψωσε για την τέλεια υπακοή που έκανε. Δηλαδή ο αληθινός υποτακτικός, αυτός που κόβει συνεχώς το θέλημά του, ξέρετε, αυτός είναι τελικά που υψώνεται από τον Θεό. Ενώ όσο ο άνθρωπος προσπαθεί να υψωθεί από μόνος του, τόσο ταπεινώνεται. Λέει ο Χριστός μας, όταν πας σε ένα τραπέζι, μην πας στην πρώτη θέση, λέει. Μήπως έρθει ο οικοδεσπότης και σου πει πήγαινε λίγο πιο πίσω, γιατί αυτή η θέση είναι για τον τάδε, που είναι πιο τιμόμενο πρόσωπο από εσένα. Έτσι λοιπόν σου συμφέρει, λέει, να πας στην τελευταία θέση, έτσι ώστε να έρθει μετά ο οικοδεσπότης και να σου πει έλα πιο μπροστά, πήγαινε πιο πάνω, με κάθε στην τελευταία θέση και να σε τιμήσει. Έτσι όποιος ταπεινώνεται, αυτός και υψώνεται. Ενώ όποιος προσπαθεί να υψωθεί, αυτός τελικά θα ταπεινωθεί. Έτσι και στην οικογένεια, αυτό το μάθημα, ξέρετε, είναι πολύ βασικό. Να το μάθουν πρώτα οι γονείς και μετά να το εμπνεύσουν και στα παιδιά, ότι πρέπει να κυνηγάνε στην κυριολεξία την ταπείνωση, να κυνηγάνε στην κυριολεξία την τελευταία θέση, να κυνηγάνε την υπακοή. Ή δυνατόν να μαλώνει ποιος θα κάνει υπακοή, όχι ποιος θα κάνει το δικό του θέλημα. Γιατί στην οικογένεια μαλώνουμε συνήθως για ποιο λόγο, γιατί ο καθένας έχει το θέλημά του και θέλει να το επιβάλλει και στους άλλους, δηλαδή να του κάνουν οι άλλοι υπακοή. Και αν δεν του κάνουν οι άλλοι υπακοή, στενοχωριέται. Ενώ το αντίθετο πρέπει να συμβαίνει, να προσπαθούμε να κόψουμε το θέλημά μας και να θέλουμε να κάνουμε υπακοή στον άλλον και να μαλώνουμε ποιος θα πρώτο κάνει υπακοή. Μακάρι να έχουν τέτοια μαλώματα. Να μαλώνεις για το πώς θα πας πιο χαμηλά από τον άλλον, όχι πιο ψηλά. Πώς θα μπει κάτω από τον άλλον και να κάνεις το θέλημα του άλλου, να αναπαύσεις τον άλλον. Και εδώ λειτουργεί τέλεια η οικογένεια. Και βέβαια αυτό για να το μάθουν τα παιδιά πρέπει να το ζουν πρώτα οι γονείς μεταξύ τους. Και σήμερα η μεγάλη κακοδαιμονία στις οικογένειες οφείλεται ακριβώς σε αυτό, ότι ο καθένας προσπαθεί να επιβάλλει το θέλημά του στον άλλον. Και ξέρετε γιατί το παθαίνουμε αυτό? Διότι έχουμε την ιδέα ότι μας αξίζει μια καλύτερη θέση από αυτή που έχουμε. Έχουμε αυτή την ιδέα. Γιατί την έχουμε αυτή την ιδέα? Διότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο αμαρτωλοί είμαστε, πόσο αδύναμοι είμαστε, πόσο βρώμικοι είμαστε. Οπότε θα λέγαμε ότι και αυτή η θέση που έχουμε δεν μας αξίζει. Θα πρέπει να πάμε πιο κάτω. Αλλά επειδή ακριβώς δεν έχουμε μελετήσει τον εαυτό μας, δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, χάσαμε τον εαυτό μας και ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων και γι' αυτό και κατακρίνουμε, γι' αυτό έχουμε μετά και την ιδέα αυτή, ότι μας αξίζει κάτι καλύτερο, μια καλύτερη θέση. Και βλέπετε και ο κόσμος και οι διαφημίσεις σου τρέφουν αυτό το πράγμα, σου λέει αυτό σου αξίζει κάτι καλύτερο από αυτό κλπ. Κλπ. Και μας τρέφουν αυτή την υπερηφάνεια. Η υπακοή λοιπόν που θα δείξει ο πατέρας στη μητέρα, η μητέρα στον πατέρα, θα είναι ένα πρότυπο πολύ υγιές ώστε να το μιμηθούν και τα παιδιά. Και να προσπαθούν και τα παιδιά να υπακούν αφενός μέσα στους γονείς, μιμούμενοι τον Χριστό, αλλά να υπακούν και μεταξύ τους. Για σκεφτείτε τα παιδιά τώρα να προσπαθούν τώρα να κάνει υπακοή στο άλλο. Τι ωραίο πράγμα θα είναι αυτό. Και αφού έχουν και καθαρότητα και αγγελικές ψυχές. Ναι, γίνεται, ξέρετε, φαίνεται τρελό, ας πούμε, αλλά εάν εμπνεύσει ο πατέρας και η μητέρα το κάνουν μεταξύ τους, θα το εμπνεύσουν στα παιδιά, γιατί να μην το κάνουν τα παιδάκια. Και εγώ πιο εύκολο θα το κάνω, γιατί ακριβώς έχουν, ας πούμε, αυτή την καθαρότητα. Πολλές φορές οι μεγάλοι δεν την έχουν. Απλώς δεν έχουν τη γνώση την πνευματική και μιμούνται τους γονείς. Αν οι γονείς τσακώνονται για το ποιος θα επιβάλλει το θέλημά του στον άλλον, αυτόματα και τα παιδιά θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό σκοτώνονται και τα παιδιά μεταξύ τους. Γιατί βλέπουν τους γονείς που κάνουν αυτό το πράγμα, κάνουν και οι γονείς. Πώς ο ένας θα επιβληθεί στον άλλον. Ποιος θα έχει το πάνω χέρι, που λέμε. Και το ίδιο γίνεται και στα μοναστήρια, έτσι μην νομίζετε για εμάς οι οικογένειες. Αν και οι μοναχοί και οι μοναχές, ας πούμε, δεν έχουν αυτό το πνεύμα, το πώς θα ταπεινωθεί ένας τον άλλον, και ένα μοναστήριο μπορεί να γίνει κόλαση. Και ένα, όπως και μια οικογένεια γίνεται κόλαση, όταν ο καθένας θέλει να επιβληθεί στον άλλον. Αν λοιπόν υπάρχει αυτή η προσπάθεια για ταπείνωση, όταν έχουμε μάθει και την συχνή εξομολόγηση και την υπακοή στο πνευματικό, ένας λόγος παραπάνω να εμπεδωθεί αυτή η ταπείνωση και αυτή η υπακοή. Έτσι. Και θα μάθουν και τα παιδιά ότι όλοι μας κάνουμε υπακοή στο πνευματικό μας, διότι αυτός μας δείχνει τον Θεό. Οπότε ουσιαστικά δεν κάνουμε σε άνθρωπο, αλλά κάνουμε στον Θεό. Γιατί ο πνευματικός μας αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού. Και αποφεύγουμε έτσι και το κίνδυνο που λέω προηγουμένως της, ας πούμε, της θεοποίησης κατά κάποιο τρόπο των γονέων από τα παιδιά. Και μαθαίνουν και τα παιδιά ότι πλέον η αυθεντία, ο κύριος στο σπίτι δεν είναι ούτε ο μπαμπάς ούτε η μαμά, ο αρχηγός του σπιτιού δεν είναι ούτε ο μπαμπάς ούτε η μαμά, αλλά είναι ο Κύριος, ο κεφαλαίος, ο Χριστός. Η υπακοή στο πνευματικό θα οδηγεί στην ταπείνωση. Ο πνευματικός πατέρας καθοδηγεί τα τέκνα του και τα σώζει από τις πλάνες. Ρώτησαν κάποτε την αυτοκράτηρα Θεοδώρα, τη σύζυγο του μεγάλου Ιστινιανού, γιατί τιμούσε τόσο πολύ τον πνευματικό της Ιωαννίκιο, του οποίου το όνομα το ανέφερε πάντοτε με δαγκισμένα τα μάτια της, αν και είχαν περάσει πολλά χρόνια του θάνατό του. Και η ευσεβής και ενάρετη αυτοκράτηρα απάντησε: «Ο πατέρας μου, φέροντάς με σε τούτη την πρόσκυρη ζωή, με έκανε να κατεβώ από τον ουρανό στη γη. Ενώ ο πνευματικός μου πατέρας ο Ιωαννίκιος με τις συμβουλές και τις νοθεσίες του και ιδιαίτερα με το Άγιο Παραδειγμά του με οδηγεί από τη γη στον ουρανό για να γίνω αιώνια ευτυχισμένη. Έτσι, πολύ περισσότερο πρέπει να μάθουμε να τιμάμε από το σαρκικό μας πατέρα τον πνευματικό μας πατέρα και αυτό πρέπει να το εμπνεύσουμε και στα παιδιά. Λέει ο Άγιος Σημαίων Εύστο Λόγος όταν λέει σταυρώνει τον πατέρα το πνευματικό, αν μπορείς λέει και εσύ να σταυρωθείς μαζί του. Τόσο σεβασμό, τόσο αγάπη πρέπει να έχουμε δηλαδή στο πνευματικό μας. Ένα πρώτο λοιπόν για να έχουν ορθό βίο οι γονείς, ώστε να υπάρχει πρότυπο σωστό για τα παιδιά, είναι να έχουν τον ίδιο πνευματικό, είναι βασική προϋπόθεση αυτή. Ώστε να έχουν πλέον τον ίδιο γιατρό, τον ίδιο σύμβουλο και να μην γίνονται ούτε μπερδέματα, ούτε ας πούμε λάθος εγχειρήσεις, λάθος επεμβάσεις και δυσκολεύεται μετά πάρα πολύ η θεραπεία. Το δεύτερο που πρέπει να μελετήσουμε, ποια πρέπει να είναι η σχέση τους μεταξύ τους, δηλαδή οι σύζυγοι, ώστε να είναι σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά στην κοινωνία, έτσι. Ποιος θα πρέπει να είναι αρχηγός, ας πούμε, ο άντρας ή η γυναίκα. Και ποιος είναι ο ρόλος του άντρας και ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας. Και ποιο είναι το πρότυπο του άντρα και ποιο είναι το πρότυπο της γυναίκας. Στην κοινωνία υπάρχει μια ιδέα, ας πούμε, πώς πρέπει να είναι ο άντρας, πώς πρέπει να είναι η γυναίκα. Αλλά άρα γι' αυτό το κοινωνικό πρότυπο είναι το σωστό πρότυπο. Έτσι σου υπάρχει κοινωνική, ας πούμε, άποψη, θέση ότι ο άντρας πρέπει να είναι σκληρός λίγο, να είναι λίγο, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να δακρύζει, δεν πρέπει να, ξέρω τι άλλο, διάφορα, έτσι, να είναι δυναμικός κλπ. Η γυναίκα πρέπει να είναι αλλιώς, να έχει ρούχο, να ντύνεται, να είναι όμορφη, διάφορα τέτοια, τα ξέρετε. Είναι σωστά αυτά? Με ποιο κριτήριο θα τα κρίνουμε αν είναι σωστά ή όχι? Έχουμε κριτήριο? Έχουμε. Έτσι, το κριτήριο είναι το Χριστός, είναι το Ευαγγέλιο. Να δούμε αν αυτά που λέει η κοινωνία και τα προβάλλει σαν πρότυπο, είτε ανδρικό είτε γυναικείο, αν αυτά ανταποκρίνονται σε αυτά που λέει ο Χριστός. Αν τα δίδαξε και ο Χριστός δηλαδή αυτά τα πράγματα. Αν μας τα έχει στο Ευαγγέλιο, αν τα έχει η Εκκλησία μας στην Ιερά Παράδοση. Και θα δείτε ότι δεν τα έχει. Έτσι, και τα δύο πρότυπα, τα κοινωνικά που κυκλοφορούν ως πρότυπα σωστά του άνδρα ή της γυναίκας, είναι λάθος πρότυπο. Ο Χριστός λέει τα αντίθετα από αυτά που μας προβάλλει η κοινωνία σαν πρότυπα, ανδρικά ή γυναικεία. Και αν θέλετε να βρούμε ένα ανδρικό πρότυπο, είναι ο Χριστός. Και ένα γυναικείο πρότυπο, η Παναγία. Αν αυτά τα πρότυπα μιμηθούμε, τότε θα είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Θεού. Και οι γονείς, ας πούμε, αυτά τα πρότυπα πρέπει να μιμηθούν και έτσι θα πρέπει και να κανονίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Δηλαδή με βάση αυτά που λέει ο νόμος του Θεού. Και όχι με αυτά που επικρατούν στην κοινωνία κάθε φορά. Όσον η Εκκλησία, λέει ο Ρωσόστομος λοιπόν, υποτάσσεται τον Χριστό, του τέστην έτσι ακριβώς και οι άνδρες και οι γυναίκες. Έτσι και οι γυναίκες στους άνδρες. Κανονίζει τώρα ο Ιερός Χρόστομος πώς πρέπει να γίνει η σχέση μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας. Και το παίρνει βεβαίως από τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι το μυστήριο του το μέγα εστί, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Όποια είναι η σχέση δηλαδή του Χριστού με την Εκκλησία της πρέπει να είναι και η σχέση του άνδρα με τη γυναίκα. Και όπως η Εκκλησία πάντοτε υποτάσσεται στον Χριστό, όπως το σώμα στην κεφαλή, γιατί αυτή είναι η σχέση του Χριστού Εκκλησίας, έτσι ο Χριστός είναι το σώμα, η κεφαλή και η Εκκλησία είναι το σώμα. Και πάντοτε το σώμα υποτάσσεται στην κεφαλή, έτσι οι γυναίκες στους άνδρες να υποτάσσεστε, λέει ο Ρωσόστομος, ως το Θεό, όπως το κάνετε στον Θεό. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι είναι πλεονεκτική θέση του άντρα, προσέξτε. γιατί ο άντρας πρέπει να είναι τύραννος στη γυναίκα, πως να έχει εξουσία και να είναι αυταρχικός και να αλωνίζει, ας πούμε. Αλλά τι, έχει και συνέχεια. Οι άντρες αγαπάτε τα γυναίκα σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός συγάπησε την Εκκλησία. Έτσι αμέσως μετά λέει και τον άντρα, τα καθήκοντα του άντρα, τη σχέση του άντρα προς τη γυναίκα. Οι γυναίκες θα υποτάσσονται, αλλά οι άντρες θα κάνουν κάτι πιο δύσκολο. Λέει ότι θα αγαπάνε. Που είναι πιο δύσκολο, ε. Δεν λέει για τις γυναίκες να αγαπάνε, για τους άντρες λέει να αγαπάνε. Και δεν λέει να αγαπάνε τις καλές γυναίκες. Τις γυναίκες τους λέει, ό,τι να είναι, η γυναίκα τους. Μπορεί να φτάσει η γυναίκα τους κάποια στιγμή να τους μισήσει. Μπορεί να φτάσει να τους επιβολευτεί. Όπως είναι μια γυναίκα, πώς λέγανε, σε Μύρονες, που ζήτησε από τον άντρα της μία μέρα, την εξουσία. Δεν της την έδινε. Κάποια στιγμή της την έδωσε. Βασιλιάς ο άντρας της, βασίλισσα αυτή. Λέει, μια μέρα θέλω να με αφήσει να κυβερνήσω εγώ. Αφού του το έλεγε, το ξανάλεγε πολλές φορές, τέλος της έδωσε την εξουσία. Δεν μια μέρα δεν έχει κυβερνήσει. Ξέρετε, το πρώτο που έκανε. Να τον σκοτώσει. Τον σκότωσε. Φαντάζεστε να έχει τέτοια γυναίκα. Λοιπόν, ναι, αυτό λέει εδώ όμως. Αυτή τη γυναίκα πρέπει να την αγαπάς. Και να ξέρεις ότι σε επιβουλεύεται. Γιατί πρέπει να μιμηθείς τον Χριστό, ο οποίος αγαπά την Εκκλησία πάντοτε. Και δεν υπάρχει περίπτωση να μην αγαπά ο Χριστός την Εκκλησία ή να χωριστεί από την Εκκλησία. Όπως δεν υπάρχει περίπτωση να χωριστεί το κεφάλι από το σώμα. Προνόει και αυτός αυτής ως ο Χριστός της Εκκλησίας. Πρέπει, λέει, να προνοείς για τη γυναίκα σου, εσύ ο άντρας, έτσι. Να φροντίζεις, δηλαδή, να σκέφτεσαι πριν γίνει κάτι, τις ανάγκες από πριν, όπως και ο Χριστός φροντίζει, προνοεί για την Εκκλησία και εργάζεται για τη σωτηρία όλο το μελό της Εκκλησίας. Έτσι και ο άντρας, δηλαδή, θα πρέπει να προνοεί για τη γυναίκα του, για τη σωτηρία της γυναίκας του, την πνευματική βεβαίως, αλλά και για ό,τι άλλο χρειάζεται. Οι άντρες, λοιπόν, αγαπάτε τα γυναίκα σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός συγάπησε την Εκκλησία. Οπότε το δυσκολότερο, δηλαδή η αγάπη, ανατίθηκε στους άντρες. Βεβαίως ένας άντρας που αγαπάει έτσι τη γυναίκα του, θα πρέπει να είναι πολύ ανόητη η γυναίκα να μην τον αγαπάει. Αλλά βλέπετε, δεν ζητάει από τη γυναίκα αγάπη, ζητάει την υπακοή. Είδες μέτρον υπακοής, άκουσε και μέτρο αγάπης, λέει ο Ρωσόστομος. Βούλησή την γυναίκα υπακούην ως το Χριστό την Εκκλησία. Θέλεις, λέει, εσύ να σου υπακούει η γυναίκα σου όπως υπακούει ο Χριστός την Εκκλησία. Απευθύνεται στους άντρους τώρα, έτσι. Θέλεις. Προνόει και αυτός αυτής ως ο Χριστός της Εκκλησίας. Άμα το θέλεις, θα πρέπει να φροντίζεις και εσύ για αυτήν όπως φροντίζει ο Χριστός για την Εκκλησία. Βλέπετε πόσο φροντίζει αυτό για την Εκκλησία. Άμετρα. Συνεχώς εργάζεται για τη σωτηρία των μελών της. Καν την ψυχήν υπέρ αυτής δούνε δει. Ακόμα και αν πρέπει να δώσεις τη ζωή σου για χάρη της. Όπως ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για χάρη της Εκκλησίας, έτσι και εσύ δεν θα πρέπει να διστάσεις. Να δώσεις τη ζωή σου για χάρη της γυναίκας σου. Καν κατακοπίνε μυριάκης, ακόμα και αν πρέπει μυριάκης, μύριες φορές, να κατακοπείς, να κοπείς κομματάκια. Καν οτιούν υπομείνε, ακόμα και αν χρειαστεί να υπομείνεις το οτιδήποτε. Και παθήν μη παρετήσε, καν ταύτα πάθεις. ουδέν ουδέποπε ποιήκας ίον ο Χριστός. Και να μην παραιτηθείς ποτέ να πάθεις, να μην αποφύγεις δηλαδή να πάθεις οτιδήποτε για χάρη της. Και ακόμα και αν τα πάθεις όλα αυτά, τίποτα δεν έκανες σαν γι' αυτό που έκανε ο Χριστός. Σι μεν γαρ, ήδη συναυθείς ταύτα ποιείς. Εσύ, λέει, τα κάνεις αυτά για χάρη της γυναίκας σου, ενώ ήδη έχει ενωθεί μαζί της, έχει γίνει η σύναψη, η ένωση, ο γάμος. Εκείνος δε, ο Χριστός όμως, υπέρ αποστρεφωμένης αυτών και μισούσης. Έπαθε. Ο Χριστός μας έπαθε για χάρη της Εκκλησίας, η οποία τον αποστρεφόταν και τον μισούσε. Βλέπετε τι ωραίος είναι ο Αγίος Ιωάννης. Οπότε μην νομίζεις ότι κάνεις και κάτι σπουδαίο, λέει, για τη γυναίκα σου, αν υποφέρεις για αυτή. Γιατί ήδη την έχεις δική σου, είναι ενωμένη μαζί σου. Ο Χριστός έπαθε για την Εκκλησία ενώ δεν την είχε ακόμα δική του. Ενώ εκείνη τον αποστρεφόταν, τον έδιωχνε, τον μισούσε, τον καταδίωκε. Εμείς δηλαδή, τα μέλη της Εκκλησίας. Για την ύπαρξη της χριστιανικής οικογένειας, για την οποία συζητάμε βέβαια, το θέλημα του Θεού είναι να υπάρχει ιεραρχική δομή με πρώτη αρχή τον άνδρα, εφόσον λέει ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται στον άνδρα, αλλά ορίζει ο Θεός πρώτη αρχή. Προσέξτε, στην οικογένεια δεν έχουμε δημοκρατία, τι θα πούνε οι πολλοί, έχουμε, ας το πούμε έτσι, μοναρχία, έχουμε αρχηγό, τον άνδρα, είναι η πρώτη αρχή ο άνδρας. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι καταργείται η γνώμη των άλλων και η ελευθερία των άλλων. Δεύτερη αρχή είναι η γυναίκα, μετά τον άντρα, η οποία αν και έχει πολύ την ομοτιμία, λέει ο Ρωσφοστομός, αλλά όμως έχει τι πλέον ο ανήρ. Έχει την ομοτιμία πολύ, δηλαδή είναι ομότιμη, προσέξτε, ομότιμη με τον άντρα, έχει την ίδια τιμή, αλλά, λέει ο Ρωσφοστομός, έχει κάτι παραπάνω ο άντρας, κάτι παραπάνω. Είναι η πρώτη αρχή. Γι' αυτό στην Εκκλησία δεν έχουμε αυτό που λέμε ισότητα των δύο φύλων. Είναι λάθος ο όρος. Αλλά τι έχουμε. Έχουμε ισοτιμία. Ίδια τιμή. Όχι ισότητα. Δεν μπορείς να έχεις ισότητα γιατί είναι άλλος ο άνδρας, άλλη γυναίκα. Και υπάρχει αυτή η ιεραρχική δομή. Αλλά έχουμε ισοτιμία, ίση τιμή. Αλλά άλλος είναι ο ρόλος του άντρα και άλλος της γυναίκας. Η συζυγική σχέση ορίστηκε έτσι από τον Θεό για να υπάρχει ειρήνη. Αλλιώς δεν είχαμε ειρήνη. Αυτό το έκανε ο Θεός, να υπάρχει μια πρώτη αρχή ο άντρας και μια δεύτερη αρχή η γυναίκα. Όπου όμως υπάρχει πολυαρχία, όταν προβάλλεται η ισότητα και όχι η ισοτιμία, που είναι το σωστό, των συζύγων, όταν όλοι είναι αρχηγοί, πολύ χειρότερο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ειρήνη και ομόνοια. Βλέπετε, γι' αυτό οι σουφραζέτες αυτοί λανσάρουν το φεμινισμό και όλα αυτά, ουσιαστικά το κάνουν σκόπιμα για να διαλύσουν την οικογένεια. Έτσι. Γιατί όπου υπάρχει πολυαρχία, εκεί υπάρχει καυγάς, συνεχής καυγάς. Σκόπιμα ο διάβολος λοιπόν πέρασε αυτό το μήνυμα στις γυναίκες, ότι ξέρεις είσαι με τον άντρα, πρέπει να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου. Και άρχισαν τσακωμή και όλες οι οικογένειες σήμερα είναι σε αυτήν την κατάσταση. Και φτάσαμε να το θεωρούμε φυσιολογικό. Ενώ δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Είναι μια τέχνη του διαβόλου στην οποία υποκύψαμε και φάγαμε το χάπι που μας έδωσε και τώρα έχουμε τις παρενέργειες. Όταν προβάλλεται λοιπόν η ισότητα και όχι η ισοτιμία ή όταν όλοι είναι αρχηγοί, τότε υπάρχει ο καυγάς και δεν είναι δυνατόν υπάρχει ειρήνη. Όπου όμως οι άνδρες είναι πνευματικά καταρτισμένοι, οπότε κρατάνε γερά τα ηνία της οικογένειας, τότε μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Τότε και η γυναίκα, να ξέρετε, επηρεάζεται. Όταν ο άνδρας είναι πνευματικά υγιής, ακτινοβολεί και επηρεάζει και τη γυναίκα, η οποία είναι ασθενές σκεύος, όπως λέει και ο Άγιος Πρόσφορος Παύλος, και θέλει στήριξη και θέλει και καθοδήγηση. Γι' αυτό, όπως θα δείτε και πιο κάτω, αναθέτει στον άνδρα και την υπευθυνότητα της σωτηρίας της ψυχής της γυναίκας. Και λέει ότι θα δώσει λόγο ο άνδρας και για τη σωτηρία της γυναίκας και των παιδιών. Επειδή ακριβώς η γυναίκα είναι ασθενή σκέψη και πρέπει να τη βοηθήσει να σωθεί. Εδώ συνήθως συμβαίνει το αντίθετο, έτσι. Οι γυναίκες είναι πάνω στην εκκλησία και προσπαθούν να τραβήξουν τους άνδρες με χίλια ζόρια. Οι άνδρες δεν έρχονται και φτάσαμε και αυτό να το θεωρούμε κάπως normal. Γιατί σου λέει αυτός είναι άνδρες, δεν θα πάει στην εκκλησία, οι γυναίκες είναι πάνω στην εκκλησία. Ενώ είναι τελείως λάθος. Θα έπρεπε το αντίθετο, οι άνδρες να τραβάνε τις γυναίκες στην εκκλησία. Και ξέρετε, όταν πάρει ένας άντρας μπροστά πνευματικά, πολύ εύκολα τις ξεπερνάει τις γυναίκες. Γιατί οι γυναίκες, ναι, μεν κάνουν αυτή την θεαματική, ας πούμε, προσέλευση στην εκκλησία, αλλά έχουν πολλές δυσκολίες, να ξέρετε. Έτσι. Και φαινομενικά προχωράνε πνευματικά, αλλά δεν προχωράνε πολύ. Αν ένας άντρας το βάλει, προχωράει πάρα πολύ, αν το πάρει στα ζεστά το πράγμα. Αλλά βλέπετε, δυστυχώς σε εμάς μας τρώει ο εγωισμός και μένουμε στα μετόπιστα. Ναι. Και που είπατε, η γυναίκα θέλει στήριξη και καθοδήγηση. Καθοδήγηση στα πνευματικά, θα είναι στήριξη. Και στα συναισθηματικά της και στην εύκολη απογοήτευση που πέφτει. Οι γυναίκες πολύ εύκολα απογοητεύονται. Στη ψυχολογία. Στη ψυχολογία της, ας το πούμε έτσι. Το οποίο πάλι είναι δαιμονικό, έτσι, γιατί δεν υπάρχει ψυχολογικό αμυγές, δηλαδή. Όπως πάνε να μας το περάσουν, λέει, έχει τα ψυχολογικά του. Τι θα πει ψυχολογικά? Έχει δηλαδή χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να πάθει τα ψυχολογικά του. Έχει ολιγοπιστήσει, είναι ολιγοπιστίας το βάθος. Γι' αυτό γίνονται εύκολα έρμε, ας πούμε, της απογοήτευσης, της κατάθλιψης. Πιο πολύ κατάθλιψη έχουν οι γυναίκες, έτσι, πιο εύκολα απογοητεύονται, πιο εύκολα απελπίζονται. Γιατί ολιγοπιστούν πιο εύκολα. Ενώ ο άνδρας που είναι σταθερός, κρατάει γερά. Έτσι. Γι' αυτό και τον έβαλε ο Θεός αρχηγό στην οικογένεια. Και δεν πρέπει να παρασύρεται τις αδυναμίες της γυναίκας του. Έτσι. Είναι τραγικό γι' αυτό να βλέπεις τους άντρες να σέρνονται από τις γυναίκες τους. Είναι μια γυναίκα δυναμική, υπάρχουν τέτοιες γυναίκες, αλλά όπως και να το κάνουμε. Δεν πρέπει. Ο άνδρας πρέπει να είναι ο αρχηγός, γιατί έτσι το έχει ορίσει ο Θεός. Στην εποχή μας στήριξη εννοούν διαφορετικά με διαφορετικές εννοίες οι γυναίκες. Εννοούν την επιφάνεια, την δύναμη, την κοινωνική και έτσι νομίζω ότι στηρίζονται. Mm. Ενώ τελικά είναι... Ναι, γιατί στηρίζονται στα χρήματα και στην δόξα του κόσμου και στο τι θα πει ο κόσμος. Ουσιαστικά κυριαρχούν τα πάθη τους. Έτσι, και σου λέει, άμα και ο άντρας με βοηθήσει ώστε να προβληθώ στην κοινωνία, αλλά είναι καλός άνδρας, έτσι, έχει χρήματα, άρα είναι καλός. Γιατί έχουν κάνει Θεό τα χρήματα, έτσι, ή έχουν κάνει Θεό τη δόξα του κόσμου, το τι θα πει ο κόσμος. Και εδώ είναι τώρα ο ρόλος του πνευματικά όριμου άνδρα, να τους δώσει να καταλάβουν. Αυτό είναι το δύσκολο, γι' αυτό πρέπει να προσέξεις ποια θα πάρει η γυναίκα σου, ότι όλα αυτά είναι λάθος. Και ούτε πρέπει να σε νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, ούτε τα χρήματα πρέπει να σε νοιάζουν. Ούτε οι ειδονές, οι σαρκικές και όλα αυτά. Και τότε πραγματικά τη βοηθάς να τη στηρίζεις, όταν τη βοηθείς να απελευθερωθεί από τα πάθη της. Γιατί ακριβώς αυτό που μας γκρεμίζει και μας κάνει να πέσουμε στην κατάθλιψη είναι τα πάθη μας τελικά. Η κύρια αιτία της κατάθλιψης είναι τα πάθη. Με πρώτο πάθος τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Από εκεί βγαίνει η κατάθλιψη και η απελπισία και η αυτοκτονία. Η γυναίκα πάλι, ως δεύτερη αρχή στην οικογένεια, κάνοντας υπακοή, δεν κάνει κάτι, ξέρετε, πώς να πούμε, ταπεινωτικό για αυτήν. Είναι ταπείνωση βέβαια η υπακοή, αλλά όχι με την έννοια την κοσμική. Ότι τι να κάνουμε, η γυναίκα είναι κατώτερη από την αδύνη κατώτερη. Γιατί με την υπακοή που κάνει, μιμείται το Χριστό. Έτσι, ουσιαστικά κάνει αυτό που έκανε ο Χριστός, ο οποίος, όπως είπαμε, έκανε υπακοή. Συνεχώς στον ουρανής πατέρα του, είναι ο πρώτος και ο τέλειος υποτακτικός στον Θεό Πατέρα. Και σας είπα και στην επίγεια μητέρα του, στην Παναγία μας, μέχρι 30 ετών. Αναδεικνύεται λοιπόν η γυναίκα με την υπακοή που κάνει στον άντρα, μιμητής του Χριστού. Μοιάζει στον Χριστό, άρα τελειοποιείται. Ο οποίος Χριστός μας έγινε επίκουος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και ο Ιερός Χρυσόστομος μάλιστα δεν διστάζει να πει ότι η γυναίκα, ενώ φαίνεται να υστερεί, στην πραγματικότητα υπερέχει. Γιατί ο άντρας διατάχθηκε το κυριότερο, το δυσκολότερο, δηλαδή να αγαπά. Άρα για τη γυναίκα είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Και ενώ νομίζω ότι υστερεί, ουσιαστικά υπερέχει, γιατί για τη γυναίκα ζητεί, το είπαμε, υπακοή. Ενώ για τον άντρα ζητεί τη αγάπη, έτσι, που είναι πάνω-πάνω, η κορυφή των αρετών, το πιο δύσκολο. Και μάλιστα ο άντρας πρέπει να την κατευθύνει στην αγιότητα και στην άμερτη ζωή. Γιατί η γυναίκα εύκολα παρασύρεται στην αμαρτία. Ο διάβολος γι' αυτό πήγε στη γυναίκα. Γιατί ήξερε ότι είναι πιο εύκολη η Ηλία. Δεν πήγε στον Αδάμ, πήγε στην Εύα. Ήξερε ότι θα την παρέσυρε πιο εύκολα. Αναγκαία βέβαια προϋπόθεση για να κατευθύνει ο άντρας τη γυναίκα στην αγιότητα και στην άμεμπτη ζωή είναι να τα έχει και αυτά και ο ίδιος, να είναι και ο ίδιος Άγιος και να έχει άμεμπτη ζωή. Το πώς θα τα εμπνεύσεις και πώς θα βοηθήσεις τη γυναίκα σου, αν δεν τα έχεις εσύ. Βλέπετε λοιπόν πόσο πρέπει να προετοιμαστεί ο άντρας για τον γάμο και θα έλεγα να έχει προχωρήσει πολύ πνευματικά, περισσότερο από τη γυναίκα του. Και να μην βασίζεται στη γυναίκα του για να προκόψει πνευματικά, αλλά να βοηθηθεί η γυναίκα από αυτόν. Ο άντρας καλείται να μην περιφρονεί τη σύζυγό του με το αιτιολογικό ότι αυτή ως δεύτερη αρχή είναι υποταγμένη σε αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την περιφρονείς. Μπορείς να την περιφρονείς, δεν επιτρέπεται. Γιατί αυτό θα απέβαινε καταστροφικό για αυτόν τον ίδιο. Μια και η γυναίκα αποτελεί το σώμα στο οποίο αυτός είναι κεφαλή. Έτσι, αν η κεφαλή περιφρονίζει το σώμα, θα πέσει. Δεν θα έχει στήριγμα μετά. Έτσι κάνοντας, αν περιφρονίσει τη γυναίκα του. Η σχέση της κεφαλής προς το σώμα δεν είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο σχέση εξουσίας και καταδυνάστευσης, αλλά σχέση ενότητας και αγάπης. Ένα πράγμα είναι κεφάλι και σώμα. Και αγαπάει το κεφάλι το σώμα και νοιάζεται και σκέφτεται το σώμα και το φροντίζει. Η αγάπη του άντρα προς τη γυναίκα πρέπει να είναι ταυτόσιμη προς την αγάπη που έχει αυτός προς τον εαυτό του. Όπως αγαπά τον εαυτό του, έτσι πρέπει να αγαπά και τη γυναίκα του. Επειδή δεν αποτελούν με αυτήν δύο σώματα, αλλά ένα, στο οποίο αυτός είναι η κεφαλή. Έτσι δεν είναι πια δύο, αλλά είναι ένας. Η σύζυγη. Γι' αυτό και λέει πάλι ο Χριστός μας, έτσι, με το στόμα του, τον Απόστολο Παύλο, ότι να αγαπάτε, λέει, οι άντρες τις γυναίκες όπως αγαπάτε τα εαυτόν σώματα. Έτσι δεν λέει. Πώς αγαπάς το σώμα σου και το φροντίζεις, να αγαπάς τη γυναίκα σου που είναι σώμα σου πάλι πια. Δεν είναι δύο σώματα, είναι ένα σώμα. Γι' αυτό και, ας πούμε, το διαζύγιο είναι έγκλημα. Γιατί σκοτώνει αυτόν τον έναν άνθρωπο που έχει φτιάξει η Εκκλησία. Με τη συζυγία, με το γάμο, οι δύο γίνονται ένας. Γίνεται πλέον ανδρόγυνο. Καινούργιος άνθρωπος. Και αυτό το σκοτώνει όταν γίνεται χωρισμός, όταν γίνεται διαζύγιο. Αυτό είναι φόνος του διαζύγιο. Το μέτρο της αγάπης του άντρα προς τη γυναίκα του πρέπει να είναι αντίστοιχο το μέτρο της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησία. Με το ίδιο μέτρο που αγαπά ο Χριστός στην Εκκλησία, πρέπει να αγαπάς και στη γυναίκα σου. Φανταστείτε τώρα, πόσο ψηλά μας πάει ο Άγιος Χρυσόστομος. Ο άνδρας οφείλει να γνωρίζει ότι η αγάπη προς τη γυναίκα του δεν αποτελεί χαριστική πράξη, της κάνουμε χάρη δηλαδή που την αγαπάμε, αλλά χρέος, το οποίο οφείλει να εκφράζει με πράξεις αλλά και με λόγια. Και με λόγια, πρέπει να το εκφράζεις αυτό, όχι ότι της κάνεις χάρη που την αγαπάς, αλλά το θεωρείς υποχρέωσή σου αυτό που κάνεις. Είναι χρέος. Όταν ο άντρας αγαπά και φροντίζει τη γυναίκα του, τότε η υπακοή της γυναίκας προς αυτόν γίνεται ευκολότερη. Δεν είναι και αυτό εύκολο, να κάνεις υπακοή. Και το βλέπουμε στη ζωή μας, πόσο εύκολο κάνει υπακοή ο ένας τον άλλο. Η γυναίκα δεν πρέπει να επέρεται επειδή την αγαπά ο άντρας της. Τώρα βλέπει για τη γυναίκα, έτσι. Αλλά να υποτάσσεται και να αποδίδει την οφειλόμενη τιμή σε αυτόν και όταν ακόμα δεν απολαμβάνει την αγάπη του. Εδώ είναι το δύσκολο για τη γυναίκα τώρα, έτσι. Όταν δεν απολαμβάνει την αγάπη του άντρα, αυτή καλείται πάλι να υπακούει. Πάλι να υποτάσσεται, φυσικά εκτός αμαρτίας πάντοτε. Και αυτό είναι το δύσκολο. Ως αντίλοπο της υποταγής της, ο άντρας οφείλει να της προσφέρει αγάπη και φροντίδα, όχι μόνο για αυτήν καθεαυτήν, αλλά για τον Χριστό. Γιατί πολλοί κάνουν ίδωλμα, κάνουν είδωλο τη γυναίκα τους. Σου λέει, εγώ τη γυναίκα μου τη λατρεύω, και γι' αυτό την αγαπάει. Δεν έχει κανεί είδωλο. Δεν θα την αγαπάς για αυτό το λόγο, έτσι, αυτήν καθεαυτήν. Αλλά θα την αγαπάς για χάρη του Χριστού. Τότε θα την αγαπάς σωστά. Αλλιώς την έχεις βάλει στη θέση του Θεού. Γι' αυτό βεβαίως είναι η ειδωλολατρία. Αλλά και η γυναίκα οφείλει να σέβεται και να τιμά και να αγαπά τον άντρα της. Ο σεβασμός και η τιμή της γυναίκας προς τον άντρα θεμελιώνεται στη σχέση του σώματος προς την κεφαλή. Ενώ η αγάπη της προς αυτόν στηρίζεται στο γεγονός ότι και ο άντρας της ως κεφαλή είναι μέλος του ιδίου σώματος. Δείτε πως θα δικαιολογεί ότι και η γυναίκα πρέπει να αγαπάει τον άντρα, βεβαίως. Αλλά πως? Επειδή είναι κομμάτι του σώματός της, όπως το κεφάλι, έτσι είναι κομμάτι του όλου σώματος. Και το σώμα, ας πούμε, φροντίζει και αυτό το κεφάλι. Έτσι και η γυναίκα οφείλει και αυτή να αγαπάει τον άντρα, αλλά οφείλει και να υποτάσσεται επειδή είναι κεφαλή. Αλλά και ο άντρας θα πρέπει να ζητά το φόβο που αρμόζει σε ελεύθερο άνθρωπο και όχι σε δούλη. Επειδή η γυναίκα είναι σώμα του δηλαδή, να την εξαστελήσει, δεν επιτρέπεται. Να την έχει σαν δούλα. Αλλά να την αντιμετωπίζει ως έναν ελεύθερο άνθρωπο με σεβασμό στην ελευθερία του άλλου. Στην ελευθερία της. Ο σεβασμός, το φόβο της γυναίκας προς τον άντρα, συγγνώμη, ναι, το φόβο της γυναίκας προς τον άντρα τον περιορίζει ο Ιερός Πατέρας συγκεκριμένα στο να μην αντιλέγει, να μην επαναστατεί και να μην αγαπά τα πρωτεία έναντι του άντρα της. Είδατε που διαβάζουμε στον Απόστολο του Γάμου, η δε γυνή είναι αφοβείτε τον άντρα και το έχουν τόσο παραξηγήσει, η θελημένα ή αφέλητα, δεν ξέρω, και πατάει και την ώρα και το πόδι του άντρα η γυναίκα, εννοείται τα πράγματα. Τι σημαίνει να φοβάται, το εξήγει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος. Τρία πράγματα. Να μην αντιλέγει, να μην επαναστατεί και να μην αγαπά τα πρωτεία έναντι του άντρα της, έτσι, να μην θέλει να πάρει τα πρωτεία. Να μένει στην τάξη της. Είναι δεύτερη εξουσία, δεν είναι πρώτη εξουσία. Πρώτη αρχή είναι δεύτερη αρχή. Πρώτη αρχή είναι ο άντρας. Να μην αντιλέγει με την έννοια του να να έρχεται σε αντίθεση οξία με τον άντρα της και να θέλει να επιβάλλει το δικό της θέλημα. Έτσι, αυτό λέμε, αντιλογία. Να λέει καθένας, αμέσως λέει όχι αυτή. Αυτή είναι αντιλογία. Αυτό είναι, δεν επιτρέπεται. Το να πει με ταπείνωση τη γνώμη της, έτσι, αυτό που μπορεί να το κάνει και πρέπει να το κάνει. Γιατί είπαμε είναι ελεύθερος άνθρωπος και συνεργάτης με τον άντρα της στη σωτηρία και του όλου σώματος και όλης της οικογένειας. Να μην αντιλέγει λοιπόν, να μην θέλει να πάρει τα πρωτεία και να μην επαναστατεί. Βέβαια ο άντρας, λέει ο Άγιος Ιεράρχης, οφείλει να αγαπά τη γυναίκα του, δεν το δύσκολα για τον άντρα, ακόμα κι αν εκείνη δεν τον φοβάται. Δηλαδή αντιλέγει, επαναστατεί και θέλει να πάρει και τα πρωτεία. Ακόμα και τότε, ο άντρας οφείλει να την αγαπάει. Βλέπετε. Δεν είναι το δύσκολο. Να σου κάνει το βίο βίωτο και εσύ πρέπει να την αγαπάς. Γι' αυτό και ο λαός λέει ότι είναι δύσκολος. Είναι ασήκωτος ο γάμος, έτσι. Η καλοκαιρία είναι βαριά, αλλά ο γάμος είναι ασήκωτος. Γιατί ακριβώς υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις. Δεν υπάρχουν. Και πολύ εύκολα αν δεν υπάρχουν, δημιουργούνται. Γιατί μπαίνει ο πονηρός, είτε στον ένα είτε στον άλλον και θα πρέπει ο άλλος, είτε ο άντρας είτε η γυναίκα, να μην πάψει να μένει σε αυτά που λέει ο Χριστός. Γιατί αν πει η γυναίκα ότι ο άντρας τέτοιος είναι, να το δείξω κι εγώ, ας πούμε. Δεν του κάνει υποκοή. Δεν το διαλύει την οικογένεια. Ή αν πει ο άντρας τέτοια είναι η γυναίκα, δεν με σέβεται, δεν με υπολογίζει, δεν θέλει να μου πάρει τα πρωτεία, να τις δείξω εγώ. Και διαλύονται με τα οικογένειες αμέσως. Τόσο όμως ο φόβος της γυναίκας, όσο και η αγάπη του άντρα, θα βιωθούν από αυτούς, προσέξτε τώρα τι λέει ο Ρωσόστομος, όταν αυτοί περιφρονούν τα χρήματα, αποβλέπουν μόνο στην αρετή της ψυχής και τρίτον, έχουν ενώπιόν τους πάντοτε το φόβο του Θεού. Δεν είναι εύκολο να ζήσεις ούτε τον φόβο, η γυναίκα προς τον άντρα, και είπαμε τι σημαίνει φόβος, ούτε ο άντρας να αγαπήσει τη γυναίκα του. Αν δεν περιφρονεί τα χρήματα, αν δεν αποβλέπει μόνο στην αρετή της ψυχής και αν δεν έχει πάντοτε μπροστά του τον φόβο του Θεού. Βλέπετε, η αγάπη στα χρήματα είναι εμπόδιο στο να προχωρήσει η οικογένεια. Είναι εμπόδιο. Ή αν δεν υπάρχει φόβος Θεού. Γιατί σήμερα διαλύονται όλες τις οικογένειες. Γιατί φυσικά όλα αυτά που λέει εδώ ο Ιεροσύστομος υπάρχουν. Και η αγάπη στα χρήματα υπάρχει. Και πολλές φορές έχουν ξεχωριστό ταμείο, ο άντρας και η γυναίκα, και ο καθένας κοιτάει να πλουτίσει και γίνεται χαμός με τις κληρονομιές και με το που θα το γράψουμε το σπίτι και το χτήμα και το ένα και το άλλο. Γιατί αυτά όλα, γιατί υπάρχει αγάπη στα χρήματα. Και από αυτό διαλύονται οι οικογένειες. Υπάρχει δεύτερον έλλειψη φόβου Θεού, ποιος φοβάται τον Θεό τώρα. Εδώ τον έχουμε ξεχάσει τελείως τον Θεό. Και δεν υπάρχει και η όραση της αρετής, έτσι, η προοπτική, η προσδοκία, η επιδίωξη της αρετής. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα, να πούμε περισσότερα, θέλετε και λίγο να συζητήσουμε σε όλα αυτά. Βλέπετε πόσα ωραία πράγματα μας λέει ο Ρωσόστομος και πόσο και πρακτικά. Και νομίζω μας διασαφηνίζει πολλά σημεία και από αυτά που έχει παραξηγήσει ο κόσμος και από αυτά που κυκλοφορούν στην κοινωνία ως, ας πούμε, τώρα το πούμε αυτό, δεδομένα και κατεστημένα. Ναι, λέγε Δημήτρη. Σε αυτό που είπατε, για να φτάσει σε αυτό το στάδιο ένα ζευγάρι να έχει προσεγγίζει την υπακοή και όλα αυτά που είπατε, δεν πρέπει πρώτα να υπάρχουν αυτά τα έξι σημεία που είπατε όταν θα γνωριστούν το φόβο Θεού, την ευλάβεια, την υπηρεσία, την σύνηση και την περιφρόνηση της δόξης του τούτου. Αν υπάρχουν αυτά, πιο εύκολα δεν μπορούν να... Βέβαια, πολύ πιο εύκολα. Να αποφευθούν κιόλας, δηλαδή, όλα αυτά που είπατε. Βέβαια. Αλλά βεβαίως μην ξεχνάμε και ότι υπάρχει ο κοινός εχθρός ο διάβολος που μπορεί να ξεκινήσει κάτι καλά και μετά βεβαίως να το επιβουλευτεί αυτό το καλό διάβολος. Και πάντα το επιβουλεύεται το καλό και μπορεί να ξεσηκώσει είτε τη γυναίκα είτε τον άντρα εναντίον του Θεού, εναντίον του Σεζίου. Και εδώ είναι που πρέπει ο άλλος να κρατήσει γερά ο άλλος σύζυγος. Γι' αυτό τα λέει ο Ρωσόστομος. Αν έχει εκλέξει με σωστά κριτήρια ο άντρας τη γυναίκα, βεβαίως θα είναι πολύ πιο απίθανο να συμβεί αυτό. Αλλά όσο ζούμε εδώ στη γη, να ξέρετε, όλα είναι πιθανά. Και από τον πιο τέλειο άνθρωπο και τον πιο άγιο άνθρωπο να αντιμετωπίσει κάποια στιγμή μια κακή συμπεριφορά, μια αμαρτωλή, ας πούμε, συμπεριφορά. Και εκεί θα φανεί και εσύ ποιος είσαι, έτσι, να είναι μια δοκιμασία. Το έχουν φόβο Θεού και όλα. Κάποια στιγμή, όταν είναι γίνει η υπακοή, όποιος προλάβει, ποιος δεν κάνει υπακοή. Αλλά επειδή ακριβώς ξεχνιόμαστε, έχει την λύθη, και επειδή υπάρχει και η ραθυμία, την παιδιά και η άγνοια, δεν ζούμε τον Θεό σωστά δηλαδή και δεν ζούμε ένα Αγίο Πνεύματι, είμαστε τρεπτοί και εύκολα παίρνουμε τούμπα. Και οι πιο Άγιοι άνθρωποι κινδυνεύουμε όσο είμαστε σε αυτή τη ζωή να πάρουμε τούμπα. Και γι' αυτό πρέπει με φόβο πολύ και με προσοχή πολύ και με ένα σταθερό πρόγραμμα. Προσέξτε αυτό το τρίτο που σας λέω. Καθημερινό σταθερό πνευματικό πρόγραμμα να πορευόμαστε. Αυτό το σταθερό, το λίγο αλλά το σταθερό, μας κρατάει. Είναι όπως το λίγο το σταθερό φαγητό που τρώμε κάθε μέρα. Και αυτό σε δίνει δυνάμεις να προχωρήσεις. Τα παρατράγωδα αρχίζουν από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να μην προσευχόμαστε, έτσι να αναλύουμε τον κανόνα μας. Από εκεί έρχεται το παρατράγωδο. Αυτό το μικρό το καθημερινό που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας. Να το κάνουμε. Πάση θυσία, όσο κουρασμένοι και να είμαστε, όσο. Και τώρα που είστε μόνοι σας και όταν ο Θεός θα αποκτήσει την οικογένεια. Καλησπέρα. Θα ρωτήσω κάτι. Ο Απόστολος Παύλος παρετρέπει, προτρέπει μάλλον, στην αγαμία. Και αυτό γιατί λέει και είναι το συμφέρον μας να είμαστε απερίσπαστοι, γιατί κατά τα ψέματα ο γάμος φέρει πολλές μέρημνες, θα έρθουν κατά πάσα πιθανότητα και παιδιά και αυξάνονται οι μέρημνες και ο περισπασμός του ανθρώπου προς τον κόσμο και μεριμνάει ο άντρας και η γυναίκα να αρέσει στο αντίθετο βίλο, στον άντρα της ή στη γυναίκα της. Οπότε δεν είναι πιο δύσκολος αυτός ο δρόμος. Ναι, μεριμνάει, δηλαδή, όχι ότι πρέπει να μεριμνάει, αλλά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι γίνεται αυτό, κακός βέβαια, αντί να μεριμνάει για το Θεό. Έτσι. Υπάρχει αυτός ο πειρασμός. Αντί να μεριμνούμε για το Θεό, να μεριμνούμε για τα παιδιά, για το πώς θα αρέσουμε ο ένας τον άλλον. Έτσι. Δεν το λέει ότι αυτό είναι το normal, μην το παραξηγήσουμε. Ότι έτσι πρέπει να κάνει η γυναίκα να προσπαθεί να αρέσει τον άντρα, γιατί το παραξηγούν και αυτό. Και σου λέει η γυναίκα πρέπει να είναι όμορφη, να είναι παρουσίαστη, έτσι για να την αγαπάει ο άντρας της, έτσι δεν την αγαπάει. Δηλαδή, σαρκικά αυτό. Αλλήμον. Αυτό είναι παρεκτροπή. Έτσι. Αλλά το λέω πρόσφατα γιατί συμβαίνει. Και είναι μια από τις δυσκολίες του γάμου. Και υπάρχει αυτή η παρερμηνία που σας είπα. Βεβαίως ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ θέλω, λέει, να είστε όπως εγώ. Σας προτρέπω, γιατί ξέρω ότι όποιος θέλει να παντρευτεί θα έχει θλίψη. Το ξέρει και μας το λέει, μας προειδοποιεί. Αλλά πάλι λέει, δεν σας βάζω θηλιά στο λαιμό. Όποιος μπορεί να το κάνει αυτό, μακάρι να το κάνει. Να μείνει άγαμος δηλαδή, όπως είμαι και εγώ άγαμος, όπως και ο Χριστός μας δίδαξε με τη ζωή του τον παρθενικό τρόπο ζωής, έτσι. Δεν είστε σε γάμο κοινωνία. Και ο πρώτος παρθένος είναι ο Υιός ο Κύριος. Και ο αρχηγός, αν θέλετε, των παρθένων και των ασκητών και των μοναχών. Αλλά επειδή υπάρχει ανθρώπινη αδυναμία, γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε το γάμο, παραχώρησε το γάμο, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ως μία συγγνώμη στο πάθος. σε μια παραχώρηση στην αδυναμία μας. Για να μην γίνονται οι χειρότερες αμαρτίες, την πορνεία και η ακολασία η σαρκική. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να αγωνιστούν οι άνθρωποι και μέσα στο γάμο να το ξεπεράσουν αυτό το πάθος, έτσι, αυτή την αδυναμία που έχουν. Και καλούνται μετά από κάποια ηλικία, αφού θα κάνουν τα παιδιά τους, να ζήσουν και αυτή την παρθενία. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Να το ξεπεράσουν το σαρκικό και να ζήσουν σαν αδέρφια. Με παρθενία και σώματος. Αφήνω την παρθενία του νόσου, η οποία πρέπει να υπάρχει πάντοτε, έτσι. Αυτό ζητιέται από όλους, την καθαρότητα του νου. Δεν μπορούμε να έχουμε πονηρές σκέψεις μέσα στην καρδιά μας, βλάσιμες σκέψεις. Γιατί δεν δείτε, είπε, αν δεις πονηρά, ήδη κάνεις μοιχεία στην καρδιά σου. Και δεν είναι σωστό αυτό που λένε, ότι εμείς είμαστε κοσμικοί, άρα δεν πειράζει, λέει, και λίγο να, ας πούμε, να μαρτάνουμε. Όχι, πειράζει. Και κάτι άλλο. Ενώ όσο είναι το ζευγάρι μέσα στη συζυγία και θέλει ένας από τους δύο να σταματήσει. Δεν μπορεί να σταματήσει αν δεν συγκατατεθεί και το άλλο ζευγάρι. Γι' αυτό υπάρχει ο πνευματικός που θα τους βοηθήσει σε αυτό. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος, είπατε, ονόμασε τη γυναίκα ασθενές σκέπους. Υπό ποια έννοια είναι ασθενή? Είπαμε και σωματικά είναι πιο ασθενής, έτσι, ότι τον άντρα λιγότερες δυνάμεις έχουν. Και ψυχικά, έτσι, λιγότερα αποθέματα θα λέγαμε έχουν και πνευματικά εύκολα ολιγοπιστούν, όπως σας το εξήγησα. Και πέφτουν στην απελπισία, στην λιγοψυχία, στην κατάθλιψη, στην απόγνωση. Και στο ότι είναι πιο εύκολες επιρρεπείς στην αμαρτία. Και αυτό, εύκολα παρασύρονται. Εύκολα πέφτουν και στην παρακόη, βλέπετε και η Εύα. Παρήκουση. Η πρώτη που παρήκουση δεν ήταν ο Αδάμ, ήταν η Εύα. Στην παρακοή, είναι επιρρεπή στην παρακοή. Και στην περίπτωση του Λότ με τη γυναίκα του, πάλι παρακοή έκανε η γυναίκα του Λότ. Γι' αυτό και ο διάβολος ξέρει, πάει στις γυναίκες πιο πολύ, στην Εύα. Και... γι' αυτό προσέχετε, και δεν, σας το ξαναλέω, δεν πρέπει όταν θα έρθει γάμο και να παρασύρεστε. Και πολλές φορές αυτά που μας λένε οι γυναίκες σαν συμβουλή είναι υποβολή του πονηρού. Αν ο Αδάμ, ας πούμε, είχε το νου του και δεν άκουγε τη συμβουλή της Εύας, θα γλιτώναμε ενδεχομένως την κόλλα, την έξωση από τον παράδεισο. Αλλά άκουσε τη συμβουλή της, του είπε η Εύα, φάει. Τι φάει? Θα της πει, τι κάνεις εδώ τώρα, τι μας είπε ο Θεός? Όχι, παρασύρθηκε. Έτσι και ο άντρας πρέπει να κρατάει γερά στην οικογένεια. Δεν μπορεί, αν του λέει η γυναίκα, πάμε να κάνουμε αυτό, μα. Τι είναι αυτό που λες, τι μας είπε ο πνευματικός? Πρέπει να την φέρει στη θέση της. Αντί, καταλάβατε, γιατί δυστυχώς αυτό το λάθος επαναλαμβάνεται. Και της Εύας το λάθος, αλλά και του Αδάμ το λάθος, έτσι, που υπάκουσε στη γυναίκα του. Ναι, κάτι άλλο. Σε μια ομιλία του πατρός Δύση, ανέφερε ότι η γυναίκα είναι πιο εύπιστη και έχει και μεγαλύτερη βυθό από τον άντρα. Γι' αυτό πήγε εκεί, θα πιστέψει πιο εύκολα και θα αφήσει και τον άλλο. Yeah. Οπότε θέλει και προσοχή γιατί μας πείθω. Ναι, yeah, αυτό. Μάλιστα. Πατουσάβα, μπορούμε να αναφέρουμε συγκεκριμένα τα κριτήρια ενός πνευματικού αντρός απέναντι στην επιλογή του στο πρόσωπο της γυναίκας. Ποια θα είναι και αντιστοίχως ποια είναι τα κριτήρια μιας πνευματικής γυναίκας στην επιλογή της, ενός, να το πω καλύτερα, ενός πνευματικού άντρα. Τα είχαμε πει, τα κριτήρια επιλογής, ο Ιερός Χρόστομος, με τα οποία θα διαλέξεις το σύζυγο ή τη σύζυγο, έτσι, είναι η ευλάβεια, πρώτον, η αληθινή ευλάβεια, αληθινή ευλάβεια, εύ και λαμβάνω καλώς. Παίρνω με σωστό τρόπο, δηλαδή, τα δώρα του Θεού. Έτσι, πότε παίρνω με σωστό τρόπο τα δώρα του Θεού? Όταν ευχαριστώ. Και ο κατεξοχήν τρόπος για να ευχαριστήσουμε τον Θεό ποιος είναι? Θεία Λειτουργία. Βλέπετε, αληθινή βλάβη επομένως είναι η μετοχή στη λειτουργία. Η συνειδητή μετοχή, η σωστή μετοχή. Βλέπεις, είναι ένα βασικό κριτήριο. Θα πάρεις άνθρωπο που δεν εκκλησιάζεται. Τι άνθρωπο είναι αυτός. Και μόνο από αυτό που σου λέει δεν εκκλησιάζομαι, αμέσως καταλαβαίνεις. Δεν είναι για σένα. Καταλάβατε. Ή θα πεις θα τον πάω εγώ στην εκκλησία. Χαιρετίζουμε. Μετά από 40 χρόνια μπορεί να το καταφέρεις. Δεύτερον, την επίοικια. Επίοικια, Τι σημαίνει επίοικια. Ξέρετε τι βάθος έχει αυτή η λέξη. Ποιος είναι επίοικης. Εννοείς φυσικά με τους άλλους να είσαι επίοικης, όχι με τον εαυτό σου. Να βγάζεις δηλαδή πάντα τον εαυτό σου πάνω από όλους. Να είσαι επίοικης με τους άλλους. Για να είσαι επίοικης με τους άλλους, θα πρέπει να είσαι αυστηρός με τον εαυτό σου. Θα πρέπει να έχεις γνωρίσει την αδυναμία σου, τη βρωμιά σου. Οπότε θα είσαι επίοικης με τους άλλους που θα βλέπεις την αδυναμία του άλλου. Δεν κατά ψέματα βλέπουμε και την αδυναμία του άλλου και τα λάθη του άλλου. Και αμέσως τι κάνουμε, τον κατακρίνουμε. Γιατί τον κατακρίνουμε. Γιατί είμαστε αυστηροί με τους άλλους και επίοικης με τον εαυτό μας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι. Και έχουμε την τάση να πάμε πάνω τους άλλους. Ενώ έχεις γνωρίσει την αδυναμία σου, θα έχεις τον καημένο. Κοίταξε, και εγώ τα έχω αυτά που τα έχει και χειρότερα έχω εγώ από αυτά που έχει αυτός. Και θα σε επίοικης. Θα τον δεις με, πώς να πούμε, με πόνο. Γιατί έχεις πονέσει πρώτα για τα δικά σου τα χάλια. Έτσι και στον καημένο βλέπεις και αυτό τον ίδιο αγώνα με μένα έχει. Και αυτό είναι και καλύτερος εγώ που έχω τόσα χρόνια στην πνευματική ζωή και τι έκανα. Βλέπετε τι σημαίνει επίοικια, Αν δεις δηλαδή έναν άνθρωπο τώρα που κατακρίνει, να, τι θα πεις. Που αρχίζει από το πρωί το βράδυ και σου κατακρίνει τον ένα και τον άλλον, να κριτήριο. Τον πάρεις αυτόν δίπλα σου. Να τον έχεις από το πρωί το βράδυ να σε βομβαρδίζει, να κατακρίσεις. Τη σύνεση. Τρίτο κριτήριο, έτσι, σύνεση. Μα έχει σύνεση. Μην πας κανέναν, πρέπει να πούμε, ασύνετο άνθρωπο, που ούτε σκέπτεται, ούτε προσεύχεται πάλι ο Πατήρ Παΐσιος. Δηλαδή σήμερα οι άνθρωποι ούτε σκέφτονται, καλά που δεν προσεύχονται, αλλά ούτε σκέφτονται. Έτσι, ασύνετο τελείως. Και ξέρετε, οι γυναίκες το έχουν αυτό λίγο, πιο πολύ ενδεχομένως, το αυθόρμητο, ελεγόμενο. Το λέμε αυθόρμητο, αλλά δεν είναι, επιπολαιότητα είναι. Πολλές φορές δεν σκέφτονται και τι λένε. Και δεν θυμούνται και τι είπανε μετά. Τρίτο λοιπόν κριτήριο, σύνεση. Τέταρτο, φόβος του Θεού. Είσαι έναν άνθρωπο αθεόφοβο, που βρίζει τον Θεό, που ξέρω ότι μιλάει προσβλητικά για τον Θεό. Μιλάει ανέκδοτα για τον Θεό. Τι να τον πάρεις αυτόν, τον έχεις δίπλα σου μέσα στο σπίτι σου. Που δεν φοβάται τον Θεό, την κρίση του Θεού. Σου λέει, ρε μου, δεν είναι και τίποτα τώρα αυτά τα πράγματα. Και ας λέω όμως τον Θεό ότι είναι αμαρτίες. Πέμπτο, την περιφρόνηση του πλούτου και έκτο την περιφρόνηση της δόξας. Είπαμε για αυτά τα δύο νομίζω. Πόσο χαλάνε τα σπίτια, έτσι. Αν είσαι άνθρωπο φιλάργυρο δίπλα σου, θα υποφέρεις. Ή άνθρωπο κενόδοξο. Ξέρετε τι φοβερό είναι. Να είσαι μια γυναίκα που να ζηλεύει. Και σου λέει, γιατί κοίταξες εκεί πέρα. Και κατάλαβα εγώ, έχεις άλλα, αλλού την καρδιά σου, ας πούμε. Ξέρετε πόσα τέτοια έχουμε. Γιατί στο βάθος τι, υπάρχει καινοδοξία, υπάρχει περηφάνεια, υπάρχει εγωισμός. Και αυτοί οι άνθρωποι, έλεγε ο Πάτερ Πορφύριος, παθαίνουν καρκίνο σας. Την πολλή ζήλια που έχουν. Την πολλή κακία. Αυτά λέει όλες οι σωστές με τα κριτήρια. Έτσι. Τα ξαναλέω, αληθινή ευλάβεια πρώτον, επιοίκεια δεύτερο, σύνεση το τρίτο, φόβος του Θεού το τέταρτο, περιφρόνηση του πλούτου το πέμπτο και την περιφρόνηση της δόξας το έκτο. Εντάξει. Θα κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί, Κύριε, Κύριε, Πνεύμα, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Κύριε, Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός μαζί μας.